قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين قدير خوشي جدريو حضر التفسير بيانيه اصل مسئلہ دادا چې الله تبارک وتعالى دغه مشرکان باندې تنقید کوي چې هغه د الله تبارک وتعالى سره په عبادت کې نور شریکان نشي د عبادت مستحق هغه ذات کې دی شي چې یو خدای عالمي په مغیبات باندې کوم څه زنا مخکیو یا وستی یا آئنده زمانه کې دي چې په هغه باندې علامات نبی نخ نبی دلائل عقلی یا دلائل نقلی نبی پتا سی سزنو باندے علم دا غزات بھی او دین صفت چی دلو قدرت مطلقی قادر مطلقی دکم یو شی چی ارادو کی او دا غشید ممکنات نبی ناغیل وجود ور کولش یعنی دکم شی وجود چی ممکن بھی کی دے شی دا آغا شی پا وجود بانده دا دا قدرت وی بعضی سیزونا داسی دی چا غم امتنعات دی دا غید وجود نا نقصان لازمی گی اغا دا دینا مستثنا اور بحر دی پا آغا سیزونا بانده قدرت ضروری اور لازم نده او درین صفت پا کداوی چی دے مالک دا نفی وی کم یو ذات چی دا دا بندگی کئی دا دا عبادت کئی اور چاہتا ارادہ دا نفع اوکی اغتا نفع رسولی شی اور دارنگی دے اختیار دا دفع دا ضرر او دا ضرر دوالو لری دا چاہتا نقصان رسول ارادہ اوکی اغتا نقصان رسولی شی اور چاہتا چکم تکلیفی پاغی قادر بھی دا تکلیف دا دن لرکولی شی دا سی ذات لائق دا دے خبر دے چہ غا پا خدای توب سر اوبللی شی او اغتا خدای قوی لی شی اس دے کا سانو چدا کم خدایان زان لنی سری دی دے کمالاتو نا یو کمال ہم پاغی کی نشتا علم پا مغیباتو خسکے دا غید سرادو علم شتا اگا پڑ سی زنا خزان لخبر دا او دین نمبر دا غید قدرت مطلقم نشتا بار بار قرآن دے بیان گئی چدے دمرا اختیار اور طاقت ندری کچرتا یا مجھ دا دینا سشے یو سی دیکن آگا واپس کولی مشی دیل کل دا دی قدرت نشتا مجبور محض دی او نچاتا نفع رسول شی دا قواضح قبر دا او نچاتا نقصان رسول شی نتاسنگا خدایان شی دا قطن خدایان دی اصل مسلا موضوع دا دی رکوہن دکتا چھ اس بات دا توحید سرسر رد دا پشرک باندی اور دارنگی بطلان دے چاہ دے دا حقا بطان دے پیغمبر علیہ السلام تو ہوئی چی اسو اعلانوں کا اول اعلان بتائی چکر یاد ساتے ہو کافرانو زمانہ توقع امید دے دیو نساتے چکر استاس ہو دے خدایانو بندگی بز چکتو زمانہ دا توقع دا امید مساتے بولی انشاءاللہ سورہ کافرون کے چرتا پورا صدو ہوتا باغی کی بددی تفصیل بیانی گی چی دے کافران و پنس کی او خبر او گوٹا کلا چی زدی پیغمبر تا بکینو او ورسر با دازی خبر او کو چی او کال زمان دا خدایان تا عبادت کوا نیو کال بستا دا خدای منگا عبادت کوا زمان دا استاس و پنس کی چکم اختلاف تا بختمش اعلان دا کہ قل یا ایوہ الکافرون دا آدھو صفا وینا رانا چی دے توقع زمان مساتا ہے چکن استاس دا دی گھٹو لٹو دا دی سیزنو بندگی بس ہوگا نا اول اعلان دا کئی چی دا توقع استاسو قطن تا زمان نبی نا دا توقع استاسو باطل دا استاسو دا خدایانو بلکل دا بندگی امکان نشتا امکان چې د دې بندګۍ په دمی زو کوم. دیم اعلان دا کړی چې تاسو بار بار یو خبره کوئ چې ځکه نه چې ته مونږ له دمکې راکړې نو هغه عذاب په مونږ باندې راوله. ته ورته دا ووایه چې د دې مالک شته، اختیار مون شته، قادر مطلق په راوستو او په رالیږلو د عذاب باندې یو هستي شته. زما قدرت په دې خبره باندې نشته چې په خپل اختیار سره په تاسو باندې عذاب راولم. اور الله تعالی چې د کوم کسانو نه عذاب سمودی د پاره وسکو کړی دی، په هغه کې حکمتونه وي، مختلف حکمتونه د هغې بیانېږي. کله هم چې الله تعالی اراده وکړي دغه عذاب به په تاسو باندې راشي او د دې بیا وروسته کوونکي څوک نشته. اعلان کوي د الله د طرف نه د دې خبرې چې د هر یو شي د پاره یو وقت دی، او دا تاسو چې کوم څیزونه غواړئ دا زما اختیار کې نشته. که دا زما اختیار کې بس فیصله به شي، سمدستی به فیصله شي او دا خبره به ختمه وه. آئنده لپاره به داسې درېم اعلان دی د داو کا چې دا زه په کومه نظریه باندې م او تاسو له دعوت در کوم، دا نظریه زما صحیح ده. زه په دې دعوه کې په سچه باندې او په دې باندې مستند دلایل قائم دي، او یو نه دوه نه په زرګونو باندې دلایل په دې مسله باندې موجود دي. دا درې اعلانات حضور صلی الله علیه وسلم په خپل مبارکه باندې کیږي. اول دا چې ګوره توقع د دې خبرې نه ساتئ چې کله زه بیا کفر طرف ته یا تاسو د ایبار خدایانو بندګۍ طرف ته راشم، هر مسلمان نه د کافر دا توقع ختم نه ساتي. دا چې توقع د مسلمان نه یاد ساتئ دا د ایمان کمزور کیږي. چې ما کله ایمان په الله باندې روړې دی، اوس غیر الله طرف ته زه نه ټیټېږم، او نه غیر الله ته زه دا خپل تندی او سر لګوم، او نه د غیر الله نه زه تمه لرم چې دا به ما له نفع راکړي یا به ما ته څوکي دفع د ضرر زما نه وکړي. دا توقع ستاسو ختم نه دامه کوي. دریم نمبر خبره دا ده چې دا تاسو کومه مطالبه زما نه کوئ دا زما اختیار کې نه ده. دا عذاب راوستل او نه راوستل دا د چا په اختیار کې دي؟ دا الله اختیار کې دي، قادر مطلق هغه دی، او په تاخیر د عذاب کې حکمتونه دي. تاسو خپل وګورئ غزوه بدر په موقع باندې چې کله هغه قیدیان آزاد شو، دغه قیدیان الله مسلمانان ته په مسلمانانو څومره مخلوق مسلمانان شو، داسې ورپسې شه. داسې ورپسې شه هر یو کار کې حکمت وي. او درېم او آخري اعلان دا دی چې زه په خپل دعوه باندې کلک ولاړم، زما دا دعوه سچه ده، او په دې د جهان دلایل مضبوط موجود دي. زه د خپلې دعوې نه قطعا وروسته کېدونکی نه یم. الله مالا نبوت را کړې دی، دا تاج زما په سر باندې دی، او دا مسله محکمه او مضبوطه ده، د دې دلایل موجود دي. دا درې اعلانات د حضور صلی الله علیه وسلم په خپل مبارکه په دې رکو کې دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو پیغمبر علیہ السلام دې ټول خلق ته انی نهیت زمن اکڑے شے ما دې خبرنا ان اعبد الذین زمن اکڑے شے د بندګے د هغه کسانو نا د هغه بوتانو نا د هغه سیسونو نا تدعونا چې تاسو بندگی کوئ من دون الله غیر الله تعالی نا دیو د الله بندگی کو نو د غیر الله به کو نو تاسو چې کوم د غیر الله بندگی کوئ د الله د بندګے نه علاوه د دغه سیزونو د بندګۍ نه زمون اکړې شوی. نو یا یو خپل یا یو کافرون دا اعبد ما تعبدون دا غي معنا دا معنا بالکل یو ده. حکم را دي چې ما باندې پاتې دي دا زمون عین د غیر الله بندګۍ قطن نه کوم. توقع زمانه د دې خبرې مساته اول اعلان د نبی رسول الله پر مبارک داو شو د کافرانو غریبانو لا ماته شو ولې هغه کوم مخکې توقع وکنه خو چې کله سپورت داسې جواب راغی نو غریبانو ته پوښتنه لکه په دې موقع باندې هم چې چرته کافر په یو مسلمان باندې داسې محنت وکړي اور زور بھی واچي او د مسلمان د طرف نه داسې جواب راشي نو دا هغه کافر لا ماته شي. اوس خو چونکی ایمان کې لږ کمزور دی دا دوی ور سره دا چې سمرسته کې ډیل دا ور سره کوي په خپل قبره باندې نکله کیږي نه. یو اعلان څه دا بول او پیغمبر علی السلام علی اتبع اهواکم ذاتا بیداری نکون د خواہشات استادو په عبادت د بوتانو کې په عبادت د بوتانو کې استاد د خواہشات د تابیداری زنکو چې دا تاسو کوم خبره کوي ولي اضللتو زب بیلاری می زن په دغه وخت کې کما تابیداری استادو کړه تاسو تابیداری مو کړه تاسو کوم مشرکان یې نو په شرک کې تکلیف کو سړی کاندې ته ورځي نو زبم کاندې ته ورځي وما انا من المهتدين او نه ده مزا قسم لار تون کنا قسم لار دو تون کنا مهتد مانا رای راز بانده تون کی قسم لار بانده تون کی خلق زبن آغا خلق و نبیانین او یقیناً جس طرح اللہ فریدی اخبر خالق اور مالک فریدی او دینو چو دیانو مدرانو بلاگانو پسیشی دے بیا سنگا پسیلار باندی تلیشی سیلار خودن پسارشی یو اعلان خدا او بل اعلان دارے تلوائے پیغمبر علیہ السلام عبیدہ انی علا بینت من ربی بتاکیق سرزو و واضح دین اند طرف دے جانا در اخبرنا اخبر رب در طرف نازب و واضح خبر باندیم و واضح حجد باندیم و واضح دین باندیم او پا سبانیم و واضح دلائر باندیم زما دلائر واضح ہر یو دلیل چی تاسو دورے دورے ہر یو دلیل چی بھی الحمدللہ اگا مضبوط دے اخو واضح دے یعنی ما تک آچکن دین اسلام دے جدید حقانیت کافی دلائر ہوں قلوائے پیغمبر علیہ السلام انی علا بینت زب بصیرت باندیم زب صحیح دین باندیم زب دلائل پرویو اند طرف دے چان درف پلنا مالا اللہ قرآن راکو او پدی دین باندی ماتا اللہ دلائل دے شیرہ کری وقذب کن بیہی ما جیتو بیہی اور حال دارے چتاسو در حجن بلے آغا سیزنا حاق دین چمارات للکڑی ری پاگے سرا دامک کی کم بینتون دین نو ما چکم دین تاس تر اولی دے تاسو داغی نسکوئے انکار کوئے او اقیتا نسبت درو گتوئے ما اندی دا قدر ممسل دا چھ دی بدا خبر اکولا چھ چلو تو چھ سوائے نمون باندے عذاب راولا ام کرا لینا من السماعی دا اسمان دو طرفنا کن باندے کانی رو روا او ایتنا بی عذاب ندین یاد دین علا و نور چکم عذابنی اگر آفان دے راولا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوئی چھ غلط دا دین سیدی امون کو غلط ایو دا اسمان لکن بانے کانی ہو رہا یا سو کا بلکی سم عذابوں کو مختلف انواع دی نبی علیہ السلام میں دا زمان اختیار کی نشتا ما عینی زمان کو قدرت کی نشتا ما حق عذاب تستا جلو نبی ہی چتا سو عجلت گوئے پاگے پتلوار سرے گوارے ما عینی زمان کو قدرت کی نشتا ما حق عذاب تستا جلو نبی ہی چو عجلت و تلوار سرے گوارے تا سدا عذاب تا سوائے لگا باندے رہو رہا ان الحکم ان الحکم الا للہ امور تکوینیوں کی امور تشریعیوں کی حکم صرف اور صرف دا اللہ دے ما سوا دا اللہ نا امور تکوینیوں کی دے چاہ حکم نے چلی گی امور تکوینی نرس کو میں سکوری دا یو نظام چاہ اللہ کم قائم کرے دے باران ورنس مکہ کی دا سزونا بول ہوا گانے قسمہ قسم دا امور تکوینی دی حسوم سادنوں میں درکو دا امور تکوینی ما سوا دا حکم دا اللہ نا دا بلچا زیر حکم دی اس یو سڑے دا ویلی شی جدا شپدی نہیں ہو اس تی رضی یا دا سومائی دے دلتا نہیں ہو دلتا دی دائی یا دے دا توروالی نہیں اس بین والی دی یا دے چلے کر باران دی دا نباران دی نہیں دا سو کولی شی یا دے دا موسم یکشی اور گرم دی نہیں دا نوری تکوینی دی بھئی دا ٹول پہ اختیار دے چاہ دیل دا اللہ کی دی دا اللہ دا حکم تابی دی دا انسان حکم پہ دیسی دنو بعد ختم نہیں چلی گی اور دیم نمبر احکام تشریعی دی نوری تشریعی دا مزبول دا نور احکام شو دا کول او دا نکول دا حلال او دا حرام دا فلان او دا فلان دا اختیار چالے دے اللہ لدے انسان لکھو نشتا کنا انسان کو رد اخبر زندگی منشور کو اخبر نشی جو لے دے قطن کوئی گی نا چمک کے حالات زما سری او یا زما دا منشور با دا تمام انسانانو دا طبیعت او دا مزاج موافق بھی دے یو دا مزاج موافق بھی دا لسو با مخالفی انسانی قوانین کو بھی دا سی دا ټول انسانان دا غیر مزاج مطابق قانون انسان نشی جوړولی دا سو جوړی الله الا ازال جوړی ان الحکم لدی دا امور تکوینی اور دارنگ امور تشریعی لدی دا فیصلی الا للہ مگر اللہ لرنی ما سوا دا اللہ نا پدی باندی پر سو قادر ندے دا تاسو چکم عذاب پاڑے دا دو امور تکوینی او ندے اولا ترو سا حکم اللہ دا دے عذاب ندے کڑے تاس کمان عذاب پاڑے خدا نور تکوینی ہو نہ دے لا کرو سا اللہ پہ سدے دے نہ دکڑے او چی بھی کنے بیا بمچیں گے اپنے نسے دے یا قوس الحقا بیان ہے اللہ تعالی حق حق خبر اللہ دلائل و سرہ بیان ہے یا قوس الحقا بیان ہے اللہ حق و دلائل و سرہ بالکل دلائل و سرہ بات زمان در رسالت واضح دلیل اخدا قرآن مجید اور دارنگ دور معجزات دی قرآن مجید اور معجزات دی دغا معجزه او قران کافی دی د نبوت زماده پارا نشته دی حاجت نور معجزات او تاسو چې کومه غواړی تاسو نور معجزه غواړی کړئ على دارا ولا على دارا ولا دي تهيزجت نشتا ذكا زما كل بيوت باني دا قرآن دليل لي اور دا دين على ونور موجزاتون دا پیغمبر علیہ السلام بیشه والله خير الفاصلين اور دا اللہ بہتر فیصلہ کون کی رئی بہتر دا فیصلہ کون کو رسول دے اللہ بہترین دا فیصلہ کون کو نا اللہ دے اللہ چکا میں فیصلے گئی دا فیصلے بہتری دی ذکا دا مخلوق معال نہ خبر دے دا غی دا مزاج نہ خبر دے قلو اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لو ان عندي تو ایک قدرت زمان کی ماہا آزاد تستا جیلو نبی ہی چی تاسو تلوار سر غوارے آبا تاسو تلوار سر کم عذاب غوارے او دا آزاد زمان پہ اختیار کیوئے لَقُزِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فیصلہ بشیو واقمی الزمان قمی استاسو کی یا ہوا فیصلہ شیع صاحب برا غلو چکم مبتلین یا غبا اللہ تباکلو مبتلین بباتیو نما با فیصلہ بسیو یا با حسنو باتشی تو زمان اختیار کی دانشتا داری چار اختیار کی دا اللہ اختیار والله عالم والله تعالى عالم دي بالظالمين والظالمون شكم كسان ظالمان دي الله تعالى باغيبان دي عالم دي وعنده او دا الله فقدرت كاملة كي مفاتيح الغيب حقا چابياني دي چادي دي مغيبات دي كم سيزنا چه زمن دا سرومنا زمن دا حواسنا قائب دي باغيبان دي علامات ورنخي نشتا دلائل باغيبان دي نشتا باغيبان دي علم دي چار دا الله تعالى دي ورغيب چاہتا ہوئی چه تروسا موجود شوه نوی یا پو وجود کراغلی کچات داغی اطلاع نوی نغیب دو معنی فی تروسا پوری لاغریاد ساتے دو وجود نوی فسکی دی پا لا یزال مخلی ایند زمانہ کی موجودی کی سمرہ سیزن دی چلا تروسا موجود نوی دا دینا محروس تا موجودی گی دا اوز سکم سیزن دی پروس کالنو مخل عرشد مخل عرشد دا بلو کنا ندکی تسوی لکی کی قیب بھی لکی گی یا یو شی موجود دے خو تر اوسه په هغې باندې نښه نشته علامه نشته دلیل نشته ابتدا چاته نشته نو دغه څیزونه به هم غیب وي چې دا دو ټکي درته یاد وي اوس ډېر عمر په دې کې خلک جګړې کوي خبره خلاصه ګړندي مثال چې لا تر اوسه پورې موجود نه دی لکه احوال د قیامت تاسو احوال د قیامت څومره هم کې دي تاسو ته خپله معلومه ده چې لا تر اوسه پورې دا هغې وجود زما اسلامه کې ته راغلی راځي به که نه دغه احوال خو د مرګ نه وروسته شروع کېږي که نه او دویم نمبر چې تر اوسه پورې هغه موجود دی خو اختلاف یې نشته چې دا څه دي لکه مثال داغې علما حمل بیا دی حمل موجود خو شي لیکن اختلاع نشته دی چاہے دا تور دی دا سپین دی دا نر دی او دا زنانه ده دا هوښیار دی او که کم عقل دی په ده کې معنا دا ده چې صفت د علم به وي او که نه به وي چې ته شوده بوده دی او که چېته بله بلا ده